قال الله جل في علاه أما سمع الله ليتكوك يا أهل الكتاب أين ولم ليبوا كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا حكيكا أما كجييني متمويتو يبين لكم كثيرا أنا كبينشييني منجي مما كنتم تخفون من الكتاب miongoni mwa yale ambayo nyinyi mlikuwa mkiaficha katika maandiko. Huyu Muhammad amekuja kuyabainisha hayo, amekuja kuyabainisha yale walioyabadilisha ahlul kitab na yale walioyakengeusha ahlul kitab na yale walioyafanyia taawili ahlul kitab na yale waliomsulia na kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul amekuja kuyabainisha alayhi salatu wasalam. Alipita siku moja akakuta Yahudi wanampiga mijeledi huko wamempaka masinzi. Akauliza, ana nini huyu nimpaka masinzi mnempiga? Wakasema, huyu amezini. Akauliza, ahakadha tajiduna hadda zani indakum, hadi ya uzinifu kwenye maandiko yenu mmeikuta imezungumza hivi, mumpake masinzi na mumpige au mumpige mawe mpaka afe? Wakasema, ndio hivi. Akasema, nileteeni Taurat. Ikaletwa Taurat, soma. Akasoma yule bwana, alipofika kwenye aya ya kupigwa mawe akaruka. Alikuwepo pembeni sahaba Abdullah ibn Salam aliyekuwa Yahudi radhiallahu anhu, ambaye amehifadhi Taurati kifuani. Akamwambia, ondoa hapa, soma na hii. Kwa hiyo haya ambayo kwamba wameyakengeusha kwa kuchukua thamani chache za kilimwengu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ole wao wale wanaoandika maandiko kwa mikono yao kisha wakasema kwamba haya yatoka kwa Allah. Ole wao kwa yale yaliyoandikwa kwa machumo ya mikono yao. Ole wao kwa machumo mabaya ambao kwamba wanayafanyia kazi. Haya yataharif Muhammad alayhi salatu wassalam amekuja kuyabainisha. Enyi mliopewa kitabu, qad ja'akum rasuluna, hakika amekujieni mtume wetu, yubayinu lakum kathira, anakubainishieni mengi, mimma kuntum tukhfuna min alkitab, miongoni mwa yale ambayo nyinyi mlikuwa mkiaficha katika maandiko. Wayafu an kathirin, na anayanyamazia mengi. Wayafu ayaskut, wayafu an kathir, na anayanyamazia mengi katika yale walioyabadilisha ambayo hakuna faida katika kuyataja kwake, kama anavyosema al-ulama, qad ja'akum min Allahi nurun, kwa hakika imekujieni kutoka kwa Allah enyi Mayahudi na Manasara, imekujieni nuru. Wakasema, nuru hapa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad huyu ni nuru, anawaangazia katika viza totoro vya ushirikina, viza totoro vya batili, viza totoro vya dhulma na mengineyo. Na wako waliosema nuru kwa maana ya al-Islam, qad ja'akum min Allahi nur, imekujieni kutoka kwa Allah nuru, umekujieni Uislamu sahihi, wa kitabu mubin, kimekujieni kadhalika kutoka kwa Allah kitabu kinachobainisha mambo. Yahdi bihi Allahu, huongoza Allah bihi, kupitia kitabu hicho. Yahdi bihi Allahu, huongoza kupitia kitabu hicho Allah. Allah huongoza kupitia kitabu hicho manittaba'a ridwana, wale watakaofuata wakapita njia ambazo zitawapelekea wapate radhi za Allah. Subul as-salam, Allah huongoza kupitia kitabu hicho wenye madhumuni haya ya kutaka radhi za Allah. Huwaongoza nini? Subul as-salam, huwaongoza katika njia za salam. Wako waliosema salam kwa maana ni Allah, as-salam huwa Allah. Subul as-salam yani turuqu as-salam, yani turuqu Allah. Huongoza Allah kupitia kitabu hicho yule anayetaka radhi zake, humuongoza njia za Allah. ويخرجهم من الظلمات نانواتوهاو kutoka katika viza ila nur biidhnihi likuwaelekeza katika nur kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala wayahdihim ila siratin mustaqim na anawaongoza Allah subhanahu wa ta'ala kunako njia iliyonyooka njia ya sawa sawa ambayo ni dinullahi alqawim dini ya Allah nyofu alladhi la wijaja fi ambayo haina kupinda pinda ndani yake wala haina kona kona huwaongoza Allah watu hao katika njia hii qala al-imam al-hafiz abu ja'far ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره أمسما ابن جرير عند هذه الآية كتك آيه يعني بالنور محمدا أنا كسودية وهي نور أليو إيتاجا كوانبيا كما قد جاءكم من الله نور حقيقة يمكجيني كتوكك الله نور نوره من محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق محمد أمباي أنار الله به الحق أمين ويريش نكويتيا نور كوبيتيا يي حقي كوين وانغزيا وات عندما يومانا نكويتيا كاتكا مجي مجي هو نور كما توقف كجا كونا كاتكا أثر أمباي كمين وأظهر به الإسلام نا أكوشنش وإسلام وكشند ليظهره على الدين كله ili aishindishe dini ya Muhammadi iwe juu izishinde dini zote na mila zote kwa hiyo wa adhara bihi alislama na akaushindisha ukashinda uislamu kupitia yeye au na akaueneza uislamu na akaudhihirisha kupitia yeye wa mahaka bihi shirka na akaufuta ushirikina kupitia yeye alayhi salatu wasalam fahuwa nurun liman istanara bihi hivyo yeye ni nuru kwa yule ambaye atataka kuangazika kupitia muangaza wa mtume sallallahu alayhi wasallam yubayinu alhaqa kwani yeye ndiye anayebainisha haki alayhi salatu wassalam intaha kalamuhu rahimahullah wa rawa alimamu albukhari fi sahih na amepokea alimamu albukhari katika sahih an ata ibn sa'ib rahimahullah qala amesema ata laqitu abdallah ibn amri ابن العاص نلقتان اسكموجنا عبد الله ابن عمرو بن العاص صحابة توتوا صحابة رضي الله عنهما فقلت له نكمامية أخبرني عن صفة رسول الله هبوني باش خباري نتجي صفة زمتم والله صلى الله عليه وسلم في التوراة زلي سكوجة كتك التوراة قال كسما أجل يعني نعم تكتجيه والله نأبك الله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إنه حقيقة يا محمد عليه الصلاة والسلام لموصوف في التوراة أمسفيوة كتك توراة يا موسى ببعض صفته في القرآن وبالي صفة زاكز لزكوجة كتك قرآنه تليكونا في القرآن مكوجة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أيوة نبي حقيقة سيسي أرسلناك تمكتم ويوي شاهدا أوني شاهدي وتكيتوا وشهودا جو يا متين يا أم واكس في قيامة أو شاهدا أو شاهد وتكيتوا وشهودا جو يا هو شهود لي mitume wote juu ya ufikishaji wa risala zetu wewe ndiye utakayetoa ushuhuda kwamba kafikisha Nuhu au hajafikisha ndio wewe kama alivyosema Allah kwenye Qur'an fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida tutakuita wewe uje kuwa ni shahidi juu ya hawa wa mubashiran wa nadhira na wewe ni mbashiriaji wa yaheri ونذيرا نوان موانياجي ويشاري وحرزا للأميين نوان كينغا للأميين ووال وصيوي وكسوما ولا كوانديكا كتك كفار قريش ووان دي انغومياو وسيجي وكفاميو نمنجنيو أنت عبدي ووان انجوانغو wewe ni mja wangu na huo ni wasifu mkubwa, kusifiwa kwamba yeye kuwa ni abd. Allah anapotaka kuwasifu waja wake kwa mazuri waliomfanyia subhana, huwapa sifa ya utumwa. Anta abdi, wewe ni mtumwa wangu. Na ndio maana alipomchukua katika al-Isra wal Mi'raj, safari hii adhim, safari kubwa yenye mambo mengi, akamtaja kwa wasifu wake wa al-ubudiyya, subhana alladhi asra bi'abdihi bi'abdihi. Kadhalika alipomsifu Nabiullah Suleiman juu ya mazuri aliyoyafanya baina ya kujumuika mbele yake ya dunia na ya akhira, ya Allah tabaraka wa ta'ala na ya nafsi, akayakandamiza ya nafsi na akayainua ya Allah tabaraka wa ta'ala. Rudduha alayhi fatafika mas'an bisuqi wal a'naq. Baada ya kuletewa farasi, akawa anawakagua farasi waliokuwa wazuri, akawakagua mwanzo mpaka mwisho mpaka salatul asr. Ikawa jua linakwenda kuzama, idh uridha alayhi bil ashi as-safinat al-jiyad faqala inni ahbabtu hubba al-khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nimeshughulishwa na haya mpaka jua laelekea kuzama, rudduha alayhi, nirejesheni hao. Akawachinja wote, akaiondoa dunia iliyokuwa inamsahulisha akhira. Allah akamsifu kwa wasifu al-ubudiyya, ni'mal 'abd innahu awwab, mja bora mzuri aliyoje, ni'mal 'abd. Bashir ibadi, wape bishara njema waja wangu, wa qalilu min ibadi ash-shakur. Kwa hiyo akamsifu kwa wasifu wake al-ubudiyya, ashraf na'at anta 'abdi, wewe ni mja wangu, mtumwa wangu, mimi ndiye bwana wako unayenitumikia, wa rasuli, wewe ni mtume wangu niliyekutuma, samaituka almutawakkila, nimekuita wewe Muhammad almutawakkil, nimekupa jina hili na nimekuhusisha kwa wasifu huu kwa ukamilifu wa kutegemea kwako, kunitegemea mimi na kusalimu kwako juu yangu, nimekuita mutawakkil. Kama alivyoambiwa na Allah, tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule aliyekuwa hai ambaye hafi, tegemee Allah, yaelekeze kwake yeye mambo yako yote, akastahiki kuwa ni mutawakkil alayhi salatu wassalam. Samaituka almutawakkil lasta bifadhin, wewe simkali, simkali wewe, lasta bifadhin, simkali, wala ghalidhin, wala sayyil fi'l, wala huna matendo mabaya, wala huna tabia zinazochukiza, wala sakhabin fil aswaq, na wala simpiga makelele masokoni, huna sifa hizo. Wala yadfa'u bisayyati asayya, wewe ni yule ambaye halipizi baya kwa baya. Muhammad halipizi baya kwa baya. Kwa nini? Kwa sababu amesoma Qur'an, ameona katika Qur'an Allah anawasifu wale ambao wanasamehe, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe na akaleta mtengamano basi ujira wake huo uko kwa Allah. Kwa hiyo yeye anasamehe, khudhil afwa, samehe, wa amuru bil urf wa a'ridu anil jahilin. Na katika hadith, umirtu an a'fu wa amman dhalamani, nimeamrishwa nimsamehe atakayenidhulumu. Walakin ya'fu, lakini yeye Muhammad anamsamehe mkosaji, ya'fu anil musi, lakini yeye ya'fu anamsamehe mkosaji, wa yaghfiru, na anamsitiri, labaki baina yake na yeye, sifa yake hiyo katika Taurat, au wa yaghfiru, na anamwombea msamaha, anamsamehe na anamwombea msamaha, kama alivyosema Allah katika Qur'an, wastaghfir lahum, samehe, fa'fu anhum, wasamehe, wastaghfir lahum, na waombee msamaha. Kwa hiyo yaghfir, imma anawastiri, au yaghfir, anawaombea maghfira. Walan yakbidahu Allahu, na wala hatochukuliwa na Allah, hatofishwa alayhi salatu wassalam, hatta yuqima bihi almillata alauja, mpaka ainyooshe milla iliyopinda kupitia yeye mtume alayhi salatu wassalam. Hatokufa mpaka mambo yakae sawa, paka mambo yakae sawa, Makuraish wanyooke. Na waliyefanya hayo hakufa mpaka akaja akaikomboa Makka, wakasilimu waliosilimu alayhi salatu wassalam. Bi an yaqulu, kwa kuwataka waseme la ilaha illa Allah, fayaftahu biha ayunan umya, fayaftahu biha, atafungua kupitia kalima hiyo la ilaha illa Allah ayunan umya, macho pofu, macho pofu yataona, wa adhanan summa, na masikio viziwi, masikio yenye uziwi yatafunguka, watasikia baada ya kuwa walikuwa ni waziwi. Wa quluban ghulfa, na mioyo ambayo kana kwamba imefungwa fungwa, haisikii wala haiingii haki kwa kufungwa fungwa, atakuja kuifungua mioyo hiyo. Na ametaja katika viungo vya mwanaadam viungo vitatu: macho na masikio na moyo. Wanasema ulama amevitaja hivi vitatu kwa kuwa ndio ala za ilmu na maarifa. Ala za ilmu na maarifa ni macho, masikio, moyo wa kuhifadhia. Macho yaone, masikio yasikie, moyo uhifadhi. Moyo uhifadhi ilmu, moyo uhifadhi ilmu. Na ndio maana Allah katika Qur'an alipotuambia kwamba ametutoa katika matumbo ya mama zetu hatujui kitu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, akataja ala tatu: waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, amekutoweni katika matumbo ya mama zenu hamjui kitu, hamna mjualo, kisha kwa kuwa ataka muwe na elimu akakupeni ala zake, akakupeni masikio, akakupeni macho, akakupeni na mioyo ya kuhifadhia ilmu hiyo. Warawa al-Imam at-Tirmidhi fi al-Jami', na amepokea al-Imam at-Tirmidhi katika al-Jami', Jami' at-Tirmidhi wash-Shama'il, na katika al-Shama'il, wal-Imam Ibn Majah fi as-Sunan bi isnadin sahih, na al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah wa isnad sahih an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kwamba amesema Anas, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah, dakhala fihi Rasulullah al-Madina sallallahu alayhi wasallam, ilipokuwa ile siku ambayo mtume aliingia Madina, katika siku hiyo, adaa minha kullu shay, kila kitu kilitoa mwangaza, nuru ikawaangazia watu katika mji wa Madina alipoingia. Lamma halla Rasulullah bidari al-Ansar, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, ilipofika ile siku aliyofia akafa katika siku hiyo, adhlama minha kullu shay, kila kitu kikatoa giza. Baadhi ya ulama wanasema ni nuru ya hakika, nuru ya hakika kwa uwepo wa Rasul alayhi salatu wasalam. Walamma nafadhna an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-aidi, tulipoikunguta mikono yetu baada ya kumzika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kuondoa athari ya mchanga katika viganja, tulipokunguta mikono yetu kwa kuondoa athari za mchanga ambao tulikuwa tukimwingiza katika kaburi lake alayhi salatu wasalam, wa inna la fi dafani hatta ankarna qulubana, tukiwa katika suala la kumzika, tukishughulika na kumzika, tulipomaliza tukawa tunanawa mikono yetu na kuipangusa, hata ankarna qulubana, mpaka tukazishangaa nyoyo zetu. Kwa maana wanasema ulama zikabadilika hali zetu, zikabadilika hali zetu baada ya kifo cha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, likadhihiri lile giza ambalo lilikuwa kabla yake, na alipoingia kukawa na nuru, tukawa tunajishangaa sisi na hali zetu zikawa zimebadilika baada ya kuondoka yeye alayhi salatu wassalam. Anasema Sheikh hafidhahullah, wa hadha at-ta'bir, na ta'biri hii ya haya maneno ya huyu sahaba Anas radhiallahu ta'ala anhu, ta'birun 'anil law'a, ni ta'biri anayoitoa inayohusu maumivu yao ya moyo yaliyotokamana na pendo lao kumpenda bwana mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo anazungumza haya anil law'a, kutokamana na simanzi na maumivu katika mioyo yao. Bifakri sayyidil mursalin, kwa kumkosa bwana wa mitume wote sallallahu alayhi wa sallam. Wa shiddati tilka sa'ati alayhim, na taabiri hii ina khabarisha juu ya ubaya na ukali wa kipindi kile kilichokuwa juu yao, akikhabarisha juu ya kipindi kile kilichokuwa juu yao na ubaya wake na ukali wake. Kipindi kilikuwa kigumu, mpaka wakasema baadhi ya masahaba, laiti mimi subihtu summa al-aswadi, ya laitani subihtu summa al-aswadi, natamani lau ningelipewa sumu ya nyoka nikafa kabla ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya aliyasema Hassan ibn Thabit radhiallahu ta'ala anhu, anatamani kwamba lau yeye angelitangulia kuzikwa katika Baqi'i al-Gharqadi kama alivyosema. Kisha akatamani lau angelikuwa akapewa sumu ya nyoka, summa al-aswadi, sumu ya nyoka, akafa kabla ya bwana mtume. Hawezi kuishi katika mazingira yale baada ya kusikia na kuyakini kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam amekufa. Wengine wakaondoka, wengine wakaadhini, wakifika kwenye shahada akimtaja Muhammad watu wanangua kilio, hali ilivyokuwa kwa kumkosa Rasul alayhi salatu wasalam. Hatta ankaru, bali ukisoma wanayotaja ahlul ilm, baada ya kutoka habari kwamba Rasul amefariki, wakaja wasahaba msikitini, wako ambao kwamba walishindwa kusimama, miguu haiwezi kuwabeba, miguu yao haiwezi kuwabeba. Wako ambao walikuwa wanazungumza ambao hawayafahamu, maneno yanamtoka tu, mtu anasema Muhammad hajakufa, hajakufa Muhammad, na atakayesema amekufa nitamchinja, Muhammad hajakufa. Na wale ambao wanasema amekufa, atarudi Muhammad, atakuja kuwakata mikono yao na miguu yao kwa kumzulia kifo chake. Haya maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mpaka alipokuja Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akaingia kwenye chumba cha Rasul alayhi salatu wassalam, akamfunua, akampiga busu kwenye paji lake la uso, akamwambia yale maneno mashuhur, wewe ni mzuri ukiwa hai, wewe ni mzuri ukiwa umekufa, alayhi salatu wassalam. Kisha akatoka akaja akamwona Umar anazungumza na watu msikitini, akamwambia Umar, nyamaza. Umar akakataa kunyamaza. Akamwambia mara ya pili, nyamaza, au alimwambia kaa chini, akagoma kukaa chini. Abubakar akamhimidi Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Watu wote wakawa wakaja kwa Abubakar, wanamsikiliza Abubakar, akakaa chini Umar ibn al-Khattab. Abubakar Siddiq akazisoma aya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamah inda rabbikum takhtasimun. Anasema Umar kana kwamba hizi aya zilishuka siku ile alipokuwa akizisoma Abubakar Siddiq, akili kamrudia. Alipokufa Rasul hali zao zilikuwa hivi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Min shiddati huznihim, kwa ukali wa huzuni zao, ala firaqihi, juu ya kufarikiana naye Rasul alayhi salatu wassalam, wa inqita'i alwahyi, na kukatika kwa wahi. Hakuna wahi itakokuja kwa mtume yoyote baada ya Rasul alayhi salatu wassalam. Wa rawa al-Imam al-Bukhari fi as-sahih, na amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahih, an Jabir, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqumu yawm al-jum'ah ila shajaratin aw nakhlatin, alikuwa akisimama siku ya al-jum'ah kukikanyaga kigogo cha mti au kigogo cha mtende. Faqalat imra'atun min al-ansar, akasema mama mmoja wa ki-ansar, au rajulun, au alisema bwana mmoja wa ki-ansar, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ala naj'alu laka mimbara, kwa nini tusikujalie mimbar, kwa nini tusikutengenezee mimbari ambayo utakuwa unasimama juu yake badala ya kukiegemea kigogo. Qala in shi'tum, akasema kama mtataka, he wallah. Faja'alu lahu mimbara, wakamtengenezea mimbar. Falamma kana yawm aljum'a, ilipofika siku ya aljum'a, dufi'a ila alminbar, فصاحت النخلة صياح الصبي دفع. أنا سمع قال الحافظ بضم أوله بالدال وبالراء دفع إلى المنبر يعني كنا كامبا كسجيز وكوليكيا كوني منبر كما ليو تبانا كتكا كتكا هي منبر. فصاحت النخلة كيغوغو تمتند كيكا بيغا كليلي صياح الصبي mithili ya kilio cha mtoto mdogo, kile kigogo cha mtoto alichokuwa kikigemea alayhi salatu wasalam, kinalia kwamba siku hiyo mtume amekiacha. Akashuka katika mimbar kama ilivyokuja katika riwaya, akakikumbatia, akakinyamazisha, na akasema katika hadith, lau ningelikiacha kingeendelea kulia mpaka siku ya kiyama. Thumma nazala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume akashuka kutoka katika ile mimbar, fadhammahu ilayhi, akakikumbatia, ta'innu anina as-sabi, kikiwa kinanungunika na kulia mithili ya kilio cha mtoto mdogo, alladhi yusakkan, anayebembelezwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema rasul alayhi salatu wasalam, kanat tabki, kilikuwa hiki kinalia, ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha, juu ya dhikri zile ambazo kilikuwa kikizisikia, kilikuwa kinalia kwa sababu ya zile dhikri na maneno ambayo kilikuwa kigogo hiki kinayasikia. Mtume akakituliza kikanyamaza, na asingefanya hivyo kingeendelea mpaka siku ya kiyama. Lidha kana al-Imam al-Hasan al-Basri, kwa ajili ya haya alikuwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, idha rawa hadha al-hadith, anapoipokea hii hadith na kuisoma hii hadith, baka, na yeye alikuwa akilia rahimahullah. Waqala, na alikuwa akisema, ya ma'ashara al-muslimin, enye kongamano la waislamu, al-khashabatu tahinnu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kigogo kinalia kumlilia mtume sallallahu alayhi wa sallam, shauqan ila liqa'ih, kwa shauku tu ya kukutana naye, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilayhi, hivyo nyinyi na haki zaidi muwe na shauku naye kuliko shauku ya kigogo. Haya alikuwa akisema Hasan al-Basri rahimahullah. Wa ba'da hadha tamhid, na baada ya tamhidi hii na msingi huu, falmuhadhara kama sami'tum, muhadhara kama mlivyosikia, unwanuha wasi', unwani yake ni pana, wa huwa nayo ma hiya salafia, unwani yake usalafi ni upi. Walamma kana almaqam walwaqt la yattasi', pale ilipokuwa wasaa na muda hautoshi, litanawuli almawdu' min kulli jawanibi, kuitanawal na kuichukua hii mawdu' kuizungumza katika jawanib zake zote na pande zake zote, ikhtartu jumlatan min an-niqat lilkalami alayha, nimechagua baadhi ya nukta kuzizungumzia. An-nuqtatu al-ula, nukta ya kwanza, bayanu ma'na salafi fi lugha, ni kubainisha maana ya neno salafi katika lugha. النقطة الثانية, نقطة يبيلي, من هم السلف اصطلاحا, ما سلف مأكنناني كاصطلاح. النقطة الثالثة, نقطة يتاتو, بعض المسميات الشرعية, بعضي مجينة يكي شريعة للسلف الصالح يما سلف, بعضي مجينة يكي شريعة ونويت وما سلف. النقطة الرابعة, نقطة يني, حكم اتباع والانتساب إلى سلفية, حكم يكفوات دعوة السلفية نقج نصيب كتك سلفية. النقطة الخامسة, فضل اتباع السلف والسلفية, نقطة يتانو, فضيلة زلسوف نوبورا وكفوات مسلف نقج فوات دعوة سلفية. النقطة السادسة, نقطة يستة, سمات ألامة ومعالم المنهج السلفي نفيلليزو بنفيلكيزة كتك منهج السلفي أو السلفية أو دعوة سلفية. النقطة السابعة, نقطة يسابة, الخاتمة, هتميشو, وفيها كلمات مضيئة في الباب. Na katika hitimisho hilo kuna maneno ambayo yatakuwa ni mwangaza yanayoangazia masala yote haya. Huo ndio mukaddima wa al-Imam al-Bukhari, Sheikh al-Bukhari hafidhahullah ta'ala, ambao tumeahidi leo tutafungua hiki kitabu kwa huo mukaddima.